Evet, herkese merhaba. Tekrar Dinleyici Destek Projesi özel yayınında başladık, yayına girdik. Canlı yayındayız şu anda, saat 14.09. Anons ettiğimiz gibi Ali Can Yüceso ile birlikteyiz. Dinleyicimiz, destekçimiz, oyuncu, genel sanat yönetmeni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Dertlenmeyin, böyle küçük canlı yayın kazaları hep olur burada. Hele ki bu şenliğin doğasında var. Ben bir de amatör olduğum için radyo programlarının muhtemelen olursa gayet. yayında mıyız gibi bir pot kırma. Hayır, Yok, tam tersi, bu canlı yayında duyulmadı. Bu, ispatıdır. Evet, daha da iyi oluyor. Hoş geldiniz, evet. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, ne var ne yok, nasıl gidiyor her şey? İyi, iyi gidiyor, iyi yolunda. Koşturmaca. Bu arada Dünya Tiyatro Gününüz kutlu olsun. Çok sizin teşekkürler. Ve aynı sizin de. Kurumunuzun da. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hepimizin. Biz bir gün önceden kutlamaya hafifçe başladık. Açık Radyo'nun ana şeylerinden bir tanesi bir zihin tiyatrosu olma gibi bir iddialı lafı başından beri vardı ve sürdürüyoruz çeşitli sözlerle, yani yalnız tiyatrocuları değil, işte yazarları, çizerleriyle. Açık Radyo'da böyle bir 20, yani çeyrek yüzyıla yaklaşan bir okuma tiyatroları. Hepsi vardı, evet. Yani. O yüzden devam ediyoruz yani. Harika. Açık Radyo'ya geçmeden önce biraz çok kısa da olsa sizden konuşmayı çok isteriz. Çünkü hem Bakırköy Belediye Tiyatrosu olarak hem Kumaracı 50 ile yapmış olduğunuz dostluklar, yakın temas ve ilişki, ki bizim de dostlarımızdan biridir. Açık Radyo'nun dostlarından biridir. Hem bu süreci merak ediyoruz, hem de Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kanımca benim dışarıdan gözlemim, ki yayına girmeden de bunu konuşuyorduk sizinle. Hem estetik olarak hem içerik olarak neredeyse bugüne kadar hiç görmediğimiz bir yapı, bir repertuar anlayışı ve oynama biçimi ve reji anlayışıyla karşı karşıyayız ve sizin genel sanat yönetmenliğine geldiğiniz zamandan sonra gelişen bir süreçtir bu. Bir bu süreci toparlamanızı rica edeceğim. Yani çok kısaca şöyle söyleyebilirim aslında. Sanırım ben de repertuar olarak iyi gittiğimizi düşünüyorum. Evet. Bunun en önemli sebebinin de tabii ki orada ekip çalışmasının gerçekten sözde değil, tutularak yapılan ve hiçbir şekilde bundan geri düşmeyen bir ekibin olduğunu. Kesinlikle ekiple bir şey yapılması, repertuarı oluşturmak, bir şey okumak, en küçük şeye, en küçük kararlara kadar hepsini aslında ekipçe alıp ekipçe ilerlemek üstünden gittiğimizi ve bunun bir başarı, yani tırnak içinde bir başarı sağladığını düşünüyorum aslında. Galiba bizim tiyatronun formülü birazcık bu. Beraber hareket etmek, farklı sesler çıkartmak, farklı sesler çıkartmaktan korkmamak, birbirimizi farklı sesler çıkarttığımız için itmemek, aksine dinleyebilmeyi öğretmek birbirimize. Galiba bu iyi geliyor bize. Bu, yani bence dünyanın yaşadığı süreçle ilgili de kendimizi iyi hissetme, rahat hissetme yolu da buluyoruz kendimize sanırım. Yani demin biraz önce bütün kararların da eline boyuna, bütün ekip tarafından birlikte tartışılıp karar verildiğini söylediniz. Bu demokrasinin de bildiğim kadarıyla bir tarifi oluyor zaten. Bildiğimiz demokrasi haricinde, evet. Bir demokrasinin de tarifi bu. Evet, unuttuğumuz biraz. Aynen. Evet, unuttuğumuz, yani bir çeşit devrim mi yaptınız peki siz orada? Nasıl oluyor bu? Yani herhalde devrim birazcık iddialı olabilir ama kendimizce daha doğrusu hayalini kurduğumuz bir yapıya el uzatmak istedik birazcık. Ne kadar tuttuk, ne kadar tutamadık onu bilmiyorum. Zaten bu, hani hayat kısa, sanat uzun, gerçekten öyleymiş. Ben bunu daha iyi görüyorum şu anda. Bitmiyor ve fikir de bitmiyor, düşünce de bitmiyor. O özgür olma, daha da özgürleşme isteği de son bulmuyor ve bitmiyor hiçbir şekilde. Sanırım denemeler bunlar. Denemeler, yeni bir söz arayışı, yeni bir işte üslup arayışı, yeni bir form arayışı, aramak. Evet, yeni bir hikayeye de ihtiyacımız olduğunu söyleyen çok sayıda yeni, yani bu kriz çağında yeni bir hikaye yaratıp neyi istemediğimizi değil de neyi istediğimizi söyleyebildiğimiz zaman bu dönüşümü yapabiliriz, aynen, diyen önemli bazı yazarlar var. Onları da konuşmaya başladık. Belki sizin de anlattığınız şey bunun bir parçası sayılmalı yani. Ve bu dönüşüm de tabii ki umut verici dönüşüm. Çünkü bu yıl yayınlanan Dünya Tiyatro Günü bildirilerine baktığımızda çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz burada. Hem tırnak içine resmi bildiri niteliği taşıyan Profesör Doktor Zehra Epşiroğlu'nun yazmış olduğu bildiride dikkat çektiği temel vurgu yine bu çoğulculuk fikri ve bir arada yaşama fikri ve demokrasi anlayışı üstüne bir bildiri kaleme almış. Barış Akademisyenlerinden artık Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeki görevini devam etmeyen Süreyya Karınca Bey müthiş alternatif bir tiyatro bildirisi yazmış ve 5 kıtadan bildirilerle taçlandırıldı bu süreç ve hepsinin de talebi yani Afrika'dan Amerika'ya kadar Avrupa kıtasına kadar hepsinin talebi de dünyanın talebi de tiyatro aracılığıyla aslında barış demokrasisi ve özgürlük anlayışı. Bu da gerçekten umut verici hem dünyanın gittiği yer hem de tiyatronun yaklaşmaya başladığı yerle ilgili olarak gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle. Kesinlikle biz mesela kendi sürecimizden yine küçük bir örnek vermek gerekirse bu sanırım biz bu mesleği icra eden insanlar olarak da bir taraf tutma gayreti içinde bulunduk uzunca bir süre. Yeni yeni şunun farkına varıyorum. Bir taraf olmaktan çok yani biz sadece sanırım tabiatın tarafı olabiliriz. Ancak yani mücadele etmeyeceğimiz, karşısında durmayacağımız tek şey tabiat olmalı bizim. Onun dışında her şeyle mücadele ediyor olmamız lazım aslında. Her şeye söyleyecek lafımız var. Kendimiz de dahil olmak üzere. Bu işi nasıl yaptığımız, bu işi yapma şeklimiz, insanlığın bugünkü hali, iktidarlar, muhalefetler, onlar, bunlar, radyo programları, her şey, çayın demi, her şeye istediğimizi söyleme özgürlüğüne sahip olmak. Sadece tabiata, doğaya saygımızı eksik etmeden, onunla mücadeleye girmeden işimizi devam ettirmek. Ve tabii ki bu dediğimiz kolay bir şey değil bu söylediğimiz şey. Yani bunu pratikte yapıyor olmak kolay bir şey değil. Ama işte Chomsky'nin de geçenlerde birkaç dakika önce söylediğimiz gibi söylediğinde son kitaplarından birinde söylediği gibi başka seçeneğimiz de yok. Yani ya bunun için bir mücadele vereceğiz ya da karamsarlığa teslim olup teslim bayrağını çekip bir kenarda oturacağız. O zaman zaten sıfır şansımız var. Doğayı kurtarmak için de yani doğayı ayakta tutabilmek için diyeyim de şansımız sıfır oluyor diyor o da. Kesinlikle. Evet, radyoyla ilişkinize geleceğiz ama şimdi biraz desteğe ihtiyacımız var. Bunun için de bir şarkı dinleteceğiz. O şarkı esnasında da sizin burada olduğunuzu bilen, burada olduğunuz için de bu radyoyu desteklemek isteyen dinleyicilerimiz desteklerini radyoya aktaracaklardır. Bir hazırlıkla geldiniz mi? Dinletmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? İki parça vermiştim. Gerçi bir başka bir parçam vardı ama yolda gelirken siz onu çaldınız. O yüzden ben bir tanesini yeni bir parça daha evet işte canlı yayın bilmediğim için ortalığı tabii dağıtıyorum. Şey oluyor. Hayır hiçbir problem yok. Neyle başlayalım? Ne dinleyeceğiz şimdi? Yangın Var'la başlayacağız galiba. Yangın Var mı? Yok. Öyle mi? Benim... Hayır. Peki. Şu an bir canlı yayın krizi yaşıyoruz. hiçbir krizi yaşamıyoruz. Ortasında. Gayet keyifliyiz. Şenliğin ortasındayız. Konuşabilir miyim? Beni yayından alır mısınız? Konuşmak hayır, istiyorum. Kalın. Bir yere gitmeyin. Arkadaşlar böyle konuşmamıştık. Bir saniye. Ben yazdım ama yanlış mı yazdım acaba? Yok bizim arkadaşlarımız. Elimizde mi yok? Hayır. Ben sizi duyuyorum. Konuşun. Evet biz de sizi duyuyoruz. Herkes beni duyuyor. Çok kötü bu. Tamam. Albümün adı aynı zamanda parçanın adı. Tabii ki. Siz tamam. Bana söyleyin parçaların isimlerini. Ben size... Ercan Bey. Şey var yani... Bitirdim programı anladım. Şu anda çok kötü. Hayır şu var. Biz çok... Tamam. Tamam çok iyi. Biz çok yeni bir radyoyuz yani 23 gün oldu kurulalı o yüzden böyle teknik hatalar yapabiliyoruz kusura bakmayın. Estağfurullah. Hayır gayet keyifli gidiyor gerçekten gayet keyifli gidiyor. Ha şey koyar mı dediniz? Tamam onunla başlıyoruz ama lütfen sizden ricamız şu telefon numarasını söyleyin ki sizin sesinizi duyanlar desteğe gelsinler şu anda açık radyoya. 15. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını için... Dinleyici destek hattının telefon numarasını söylüyorum. 0212 343 41 41. ונתן את אלה שדה נשב על גבעה העננה שם אני מושל מושל יחידי תחת כף רגלך הקטנה שם שלוות השקט מסביב ואהבתנו שם תפרח בין יתר שושני האביב קומי ונצא בשדה נשב יד ביד נלך נעלה על גבע שם אני מושל, מושל יחידי, תחת כף רגלך הקטנה. Geldi ve bir daha gitmedi gül biçicileri. Ülke bozguna uğramış bir bahçe şimdi. Ezilmiş çiçeklerin, savrulmuş fidelerin, toprağa ol tiyatro. Sahneye özgürlük yaz. Çocuklar gittikleri yoldan dönmedi. Kayboldu annelerin neşesi. Hayatlar parçalandı. Acıya açılıyor kapıları artık evlerin. Anlat ki unutulmasın hikayeleri. Sahneye özgürlük yaz. Zincire bağlandı hayal gücünü yükselten kanatlar. Tutsak edildi ortak, iyiye ait rüyalar. Rüyalarını onlara verme tiyatro. Sen var oldukça uçacak o kanatlar. Sahneye özgürlük yaz. Uzun bir kışa benzedi ülke. İçinden karanlık suların geçtiği. Herkes ayrı ayrı üşüyor şimdi. Yaktığın ateşle ısınacak herkes. Sahneye özgürlük yaz. İnsanların birbirini yeniden bulacağı kökene çağır bizi tiyatro. Sonsuz kardeşliğin ve barışın dünya sahnesine. Birlikte oyun seyretmenin neşesine çağır bizi. Tarihte ustaların yaptığı gibi cesarete ve dürüstlüğe çağır bizi. Sahneye özgürlük yaz. Doçent Doktor Süreyya Karacabey'in yazdığı Alternatif Dünya Tiyatro Günü bildirisi bu şekilde. Harika. Evet, birçok bildiri de var galiba. Bu da alternatif bildiriyor. Evet. Süreyya Hanım da Barış Akademisyenleri arasındaydı. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde görev yapıyordu. Dediğim gibi Zehra İpçiroğlu'nun bildirisi de aslında bu minvalde, bunun daha açılmış hali, daha akademik bir dille tutulan bir bildiri. Ama onun da çağrısı bu şekilde aslında, özgürlük, barış ve demokrasi üstüne. Evet, devam ediyoruz Ali Can Yücesoy'la söyleşmeye. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nin içinde, özel yayın içinde, canlı yayında saat 14.24'te. Sizin radyo hikayeniz nasıl başladı? Açık Radyo'yla tanışmam aslında benim okula girdiğim yıllara denk gelir. Yani 2001, 2002, evet 2001. Ama benim herhalde tanışmam 2002-2003 gibi falan olması lazım. 14-15 sene var ya. Yani. Evet, evet, evet. Bayağı müthiş. Beni tabii ki yakalayan şey Açık Radyo'da o bu meşhur sloganıdır. Slogan dememde bir sakınca var mı? Yani, ya da ne deniyor? Yani siz normalde ne olarak kullanırsınız? Şiar diyoruz. Şiar. Evet, şiar, evet daha doğru herhalde. Kainatın tüm renklerine, seslerine, titreşimlerine Açık Radyo. İlk duyduğum anı da çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten bu zor bir iddia yani aslında. Az önce konuştuğumuz iddialara benziyor işte. Zor bir iddia ama yayın akışında bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Evet, her şeye açık. Hatta bence fikirlere de açık. Sadece renk, ses, titreşimle kalmıyor yani. Birazcık daha fazlası da var bence. Beni yakalayan bu oldu. Aslında benim için radyo ya da müzik dinlemekle ilgili bir... hani çok iddialı şeyler de söylemek istemem ama okul niteliğinde diyebilirim aslında Açık Radyo. Biz çok fazla müzisyen tanıdım mesela Açık Radyo sayesinde. Muhtemelen hiç tanımayacağım insanlar tanıdım. Dinlemeye başladım. Benim Açık Radyo ile ilişkim birazcık böyle. Böyle bizim, başladı, bizim böyle için, devam ediyor. Evet, harika. Bizim için de böyle aslında. Yani fazla bir fikrimiz yoktu, bu böyle iddialı şiarlarla ortaya çıktık ama zaman içinde birikimsel oluyor. Biz de çok sayıda müzisyeni, çok sayıda düşünürü, aktivisti dünyanın çeşitli ülkelerinden, hatta yerli halklarından gelen insanları bu vesileyle tanımış olduk ve onların seslerini duyurmaya devam etmeye çalıştık. İşte bu arada da doğayla filan da derinlemesine bir ilgimiz doğdu. Hı hı. Çünkü elden gitmekte olan, bir vahşice doğranmakta olan, bir kaynak olarak bakılan doğayı da savunmak bir görev daha üstlendik. Zor bir iş ama yani başka da çaremiz yok yani. Evet, peki ne zaman destek oldunuz ya da destek olmaya nasıl karar verdiniz? Ne zaman destek oldum? Vallahi biz geçen sene, ondan önceki sene, birkaç sene önce herhalde. Çok yani uzak zamanlar değil. Aslında biraz yakın, birkaç sene olmuş olması lazım. İlk destek şeyim odur herhalde. Neden ve nasıl onu bilmiyorum. Zaten dinliyordum ve sanki destek olmazsam dinleyemeyecekmişim hissi vardı aslında içimde. Hani dinlemeye hakkım olmayacakmış gibi bir şey değil bu. Ya dinleyemezsem gibi bir şey. Ya açtığımda orada yerinde bulamazsam gibi bir his. İlk öyle bir hissi var. Her şeyin böyle hissi olmuyor yani bence hayatta. Çok yakın arkadaşlarınız öyle hisler besliyorsunuz. Kapıyı çaldığında ya kapıyı açmazsa gibi bir his. Ancak çok yakın dostunuza hissedersiniz. Annenizi babanızı kaybetmekten tabii ki böyle endişeler duyarsınız. Yarın öbür gün orada olmayacağına dair. O yüzden bence çok değerli. Diyorum ya, değerli bir yeri tutuyor. Evet, o şiar çok değerli. Ve bunu duyan, bununla karşılaşan, bir şekilde ucundan bucağından dahil olan insanlar için ben hayatın değişeceğine, beraber değişimin başlayacağına inanıyorum. Böyle de bir yeri doldurduğunu düşünüyorum Açık Radyo'nun aslında. Kısaca böyle. Biraz çok karmaşık özledim. Konuşuyorum galiba. İçten de şey, o kadar yani net, serbest açık. Serbest çağrışımla gidiyor. Ya hayır, çok iyi geldi söyledikleriniz bize biraz açıkçası. Da... İnsanın, vay canına, biz neymişiz be abi durumu olması da var. Herhalde benim yaş grubumda Açık Radyo dinleyicilerinin çoğu böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Gerçekten. Ne mutlu bize öyleyse. Evet. Ve zaten yani sizin gerçekten çok hoş şeyler söylediniz ama öyle düşünen de epey sayıda insan olmalı ki bu işte 15. yılındayız bu destek şeyinin ve giderek de artan bu sayı doğruluyor. Özellikle de Eraslan'ın da çok üstünde durduğu, bizim de çok kıymetini bilmeye çalıştığımız bir şey de her sene yeni katılanlar olması. Bu çok önemli bir şey. Özellikle şimdi son zamanlarda çocuklardan da bayağı harçlık biriktirip buraya getirenler ve bu şaka değil yani. Güzel ya. Vardır ya öyle, bunun esprisi işte aman çocuğum bak ne yaptı, öyle değil. Bayağı 36 lira biriktirerek buraya çok gelen harçlıklarından ya da torbaya demir paraları koyarak getirenler. En az 3 çocuk bu sene sayabilirim mesela. Bu tabii muazzam bir mutluluk veriyor insana yani. Evet, Dinleyici Destek Projesi özel yayına devam ediyor. Canlı yayındayız. Sona yaklaştık. Ali Can Yücesoy'la yapmış olduğumuz programın sonuna doğru geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, iyi ki varsınız. Teşekkürler. Siz de davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Biz çok mutlu olduk. Bu Bakırköy'de yaptığınız iş de yani şaka ya gelecek gibi değil. Büyük bir iş yapıyorsunuz. Evet, çok iyi bir model ve çok iyi bir örnek şu İşte anda. Tam bu etkileşim, o etkileşim. Aslında sizin radyodaki şiarınıza benzer bir dert bu. Onun için bu etkileşim önemli. Onun için hani 15 seneye yakın bir zaman diyorsunuz ya, aslında bu böyle bir şey. Evet. Siz olduğunuz için bugün orada öyle bir şey oluyor belki de. Birazcık yani böyle. Çok hoş tabii bunu da böyle söylemeniz. Yani geçenlerde düşünüyordum bunu. Devrim kelimesini tamamen biraz da böyle abartarak kullanmak istemedim. Yani devrim aslında çok büyük bir şey de olmayabilir aslında. Elbette. Bir dönüşümün küçük bir mini devrimde son derece hayati önem taşıyan bir şeydir. Ve galiba benim bütün bilgilerim ve duyumlarım, fazla tiyatroya bu sıralarda gitme fırsatım olmuyor ama aldığım bilgiler benim, orada siz bayağı bir dönüşüm gerçekleştiriyorsunuz. Bu harika bir şey yani. Ortaklaşa bir şey. Kuşkusuz. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hepimizin. Bu sefer ne çalacağız giderken? Bu sefer başardık. Galiba. Peki. Şimdi Ari Barokas'tan Salaksın dinleyeceğiz. Doğru galiba. Evet. Doğru. Bu sefer kesinlikle anlaştık. Kızlar ama ne gülüyorsunuz orada peki? Camın arkasındakiler. Nasıl? Bir şey oldu. Yine estağfurullah. Bir şey yok hiç. Peki. Bu sefer kendi salaklığımıza gidiyoruz biz hep bir arada burada. Bir de telefon numaramızı evet, bir kez daha söylerseniz lütfen. Tekrar ediyorum o zaman. 15. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. Dinleyici destek attı. Telefon numarasını söylüyorum. 0212 343 41 41. Arayıp çok tatlı insanlarla görüşüp Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. Sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ederim. Alican Yücesoy dedi. 0212 343 41 41. Savaşalım mı? anlaşalım mı? Kahvede konuşalım da hey ağalar, memleketin anaları karalar bağlar. Ay ay ay ay ay ay ay, bunları düşünmeden yaşarsın. Sen de salaksın, lafıma gücenmeyin. Ay ay ay ay ay ay ay, bunları düşünmeden yaşarsın. Olanlara üzülmeyince, ben sana akıllı desem de salaksın, lafıma. Lafıma gücenmeyip sen.